gure artean zauzkagu Joseba, nonbait deabruaren abokatu zera. Ongi etorri beraz deabru artera, hori bai igo zaitez gure aldamenera. Aldegien bistatik kentzera. Zigorra luzatu nahi zen bederatzira, egungo justizia simplean hori da. Aske zauzkagu froga faltaren arira, ta gaur aske zera bai, bai, bai, baina tira. Bi urte terdi horiek non geratzen dira. Munduz mundu ibili zara apartean, Euskal Herria eta Mexiko tartean. Naizta preso eduki bizpairu urtean, mundua izan duna eskuen artean, ezin da errenditu kaio. Bi bertxolari aurrean dauzkazu, ta mila ongi etorritan jardunak gauzkazu. Kaiolak ematean kaleari pasu, berriro bizitzeko aukera dauzkazu. Denek ez dute eta gozatu ezazu. Tribunaleko jaun andreok, ikusentzule agurgarriok, zuen baimenarekin kon la venia. Hemen bildu gera Joseba Agudo Mantisidor epaitzeko. Fiskalaren txostenean irakurriko dugu Joseba Agudo Mantisidor Euskal Errefuxiatu politikoen defentsa lanak egin zituela urteetan. Cabo Verde, Mexiko, Argentina, Kuba, Uruguay, Venezuela, etxean baino gehiago aireportuetan bizi izan zen garai hartan Joseba Agudo Mantisidor. Maleta eskuan, liburu baten laguntzarekin gehienetan, ara eta hona ibiltzen zen, ia korbata jantzita ikusten ditugun exekutibo handiosoiek baino maizago ibili ere. Hemendik ateratzen zenean bazekin zer usten zuen, baina etzekin zer zen han aurkituko zuena. Askotan, animoz beteriko lagunak aurkituko zituen, bizi baldintza egokietan eta lagunen konpainian bizi zirenak. beste batzutan oso bestelako ikuskizunak aurkezten zitzaizkion. Tokatu zitzaion adibidez, urteetan Saukomen bizizandako errefuxiatu bat bisitatzea. Emilio Martinezen errefuxiatu gura, gobernantek deserriratua bizitzen azken 20 urteetan. Hasieran bakarrik, gutxinaka bere tokitxoa egin zuen uartean, tangoa herritarrekiko maitasunean sortu zuen han familia, bertakoa. Nahi zuen, baina ezin zuen hona itzuli, ez zegoen noskiaren kontrako sententziarik. Inor zigortu gabe, baiketa moduko batean bizi zen. Egun batez, Emilioren familiakoak Euskal Herrira zitozela, hegazkina itsasora bildu egin zen. Eta arekin Emilioren maitenioen bizitzak ere, bere sime txikiarena barne. Etzen xamurra izan Emilio kontsolatzea. Euskal Herriko lur zati bat, edo bihotz zati txiki bat eraman zion Josebak Emiliori. Horrek berriz zerotik hasten lagunduko zion esperantaz. Etzen ondasun handia, baina bazen zerbait, une horretan eman zitzaioken gauza bakarra agian. Hitz egin dezakegu beste errefuxiatu askoren bizitzaz hemen, baina luze, oso luze joko liguke. Haietako asko Euskal Herriarekiko lotura oso suntxitua bizi ziren. Arik eta Joseba bere maletatxoarekin agertu eta ari mutur bat eramaten ziren arte. Ez sekulako aria, ez betiko salbazioa, baina bai agian aurrera egiteko euskarria izango zen soka txikia. Al izan zuen guztia eta askoz gehiago eraman zien. Errefuxiatu eta deportatu haiengandik ikasteko irrikatan. Eurekin espazioa eta denbora partekatzeaz arro, hunkibera eta zoriontsu. Gobernuen zitalkeria eta makurkeria demokratikoen aginduz deserrian eta deserroturik biziren jendea laguntzea delitua baldin bada, erabateko babesgabezian daudenei herri bateko ezinbesteko parte direla sentiaraztea delitua bada, pertsona bat kartzelatik liberatzea delitua baldin bada, arbitrariedade polizialetik edo nork jorratzea delitua bada, munduaren lau puntu kardinaletara Euskal Herriaren besarkada luz eta goxoa eramatea delitua baldin bada, jaun andreok orduan bai, Joseba Agudo Mantzisidor erroduntzat jo behar dugu. Baina aipatutako hile guztiak giza eskubideen aldeko lana badira, jaun andreok, elkartasunari eta giza legeari baino zor ezizkion jardunak, orduan Joseba Agudo Mantzisidor errugabetzat jo beharko genuke. Eta bera errugabe jotzen badugu ezinbestean, bera baitu eta kartzeleratu zutenak jarri beharko ditugu auzibidean. Izan daitezela deitua beraz Espainiako eta Frantziako gobernuko ordezkariak, beren eskubidei uko egin gabe herri justiziaren aurrean erantzun dezaten. Izango duten oski defendatuak izateko eskubiderik, berek nahi duten abokatua aukeratzekoa barne. Baina ez dezatela Joseba Agudoren zerbitzuekin kontatu. Beste zeregin batzuetarako nahi dugu eta. Ongi etorri, majadero, zuere herri justiziak absolbitu zaigu. topaenei, eta mila esker etortza gati. Bueno, horrelako ongietorria dituzte leku amankomunak, eta horietatik hasiko naiz. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, azken 30 hilabete hauetan, familiaren ondoan egon zaretenei, eta hainbat kontuetan lagundu diguzuenei. Asko eta asko ez zaituztet ezautzen, edo bistaz bakarrik, eta beraz ekitaldintxoa aprobetxatu nahi nun, ba, denei eskertzeko. Bestalde ere, etxekoei eskerrak eman nahi dizkiet, aitari, amari, eta noski zuri, Rosemar, porque te has portado de la chingada, pero de la buena, en todo este tiempo. Aunque viajara otros 10 años por el mundo, no encuentro otra como tú, eso seguro. Baitaren oski iratzi duzuen hoi eta oroar ibilbide honetan lagundu diguzuen eta bidazuen guztiok. Bueno, jende desenteak esan dit egun hauetan, ez zaidala eguneko egunean pozik ikusten, edo ez nautela da, ez dakit, koetea botatzen ikusten. Esan nahi dizuet, baiet, pozik nagola, baina noski, ba, hori esaten duan bezala, esan aldut ere, ez nintzela sartu preso eta ieslarien abokatu, orain ere askatasunarekin konformatzeko. Asko esan nahi izanagatik ere, ba, ez du gaurkotasunik galtzen, eta berriro oroitu behar dugu, denak etxeratu arte eta herri honentzat, askatasuna eta sozialismoa lortu arte, ez gara aski izango. Egun horretan ikusiko nauzue pozik, dela ostia, egun horretan bai, benetan. Esan nahi duzuet ere, ba, kartzelan emandako denbora ez da inolaz ere nire bizitzako txarrena izan. Herri honen kiderik onenak topatu ditut bertan, eta haiekin pasatako denbora, ba, irakaspen denbora ere izan da, eta pentsatet ere, ba, importantea dela, ez? Dakigunean oa indikatzen bat kide ditugun, baldintza txarretan, aitzol bezala, eta beste batean daima bezala, ba, bueno, importantea ere jakitea, hor barruan ere, ba, lagunak ditugu, eta, bueno, ez da leku txarra izan da ere, ba, ba, bueno, osoak daudela, barruan dauden persona. Hala ere, banere gogoan beti ere, buruan izan ditut, ieslari eta deportatu politikoak, eta aien senideak. Eta burua edan ibili dut, Cabo Verde eta Sao Tome, Cuba eta Venezuela, Uruguay eta Argentina, Panama eta Mexiko artean. Burua beraz, Atlantikoa zeharkeatzen izan dut espetxean. Euskal ieslari eta deportatu politikoak eta aien senitartekoek dena eman didate, dena. Eta gaur aprobetxatu nahi dut egun hau, bi persona oroitzeko, eta berezia zirenak, eta bat da, ba, duela bi urte Uruguay egintzen Garbiñe Arrieta, Moja Villabonarra, eta duela gutxi den Luciano Izagirre, pasaitarra, lagun handiak biak. Gora zuek! Bide batez, bueno, horreitarazi nahi dut, igandean Trintxerpe eta Pasaido Unibanen omenaldi ingo zailola Luxian hori, eta maiatzak zeian lapur din soko gurun egingo zailola ere Luxian hori omenaldi txoa. Eta bueno, amaitzera noa, borrokan eta lanean jarraitzeko garaia da, preso ieslari eta deportatu politikoak etxera ekarri behar ditugu. Herri hau zapaltzen dutenek, azken aurreneko lubakia dute baituta dituzten kideena. Eta albezain pronto, etxaien atzaparretatik kendu eta etxeratu behar ditugu. Gu guztion, duintasunaren tamaina lortzen dugu eguneroko borroka horretan. Beraz, jende guztia animatu nahi dut, besteek egin genuen eta egiten dugun bezala, iristen dion lekutik preso eta ieslarien alde egiteko. Beraz, esker denei eta gora ieslari eta preso politikoek! Euskal Herria eskatuta! Hurra!